Edició de Gels Nàtics, al vostre costat, salutacions de Rafael Corbí, molt benvinguts, molt benvingudes. Avui us portem diversos àlbums que ens encanta d'escoltar al vostre costat, amb el nostre espai. El primer amb el qual començarem és la música que ens aporta una artista com Natalia M. King, de qui acabem d'escoltar aquesta primera peça del nostre programa, el You Don't Know What Love Is. Tot això pertany al seu àlbum Soul Blast de 2014. És una artista que porta a la seva pell i a la seva herència tota la gran i excepcional música negra, de manera majoritària. Una excel·lent compositora que també ens porta bones peces que avui tindrem el plaer d'escoltar a través del segell discogràfic Jazz Village i el seu jazz fantàstic, peces com aquesta segona que escoltem a través d'aquest àlbum, el I've Changed. Let me introduce myself. I'm who you think I am. I put on a different skin and become another man. So don't mistake me for what I used to be. I've changed. I've changed. Una veu dolça, una veu exquisida, una veu magnífica i impregnada, com sempre, d'excel·lent sensualitat, és la que ens aporta Natalia M. King amb el seu Soul Blast. Escoltem més música d'aquesta indubtablement excepcional artista i ho farem amb una tercera peça que escoltem d'aquest àlbum. Es diu Ring, Ring, Ding-a-Ling. És una manera esplèndida, al meu entendre, de començar una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa que se us acosta amb aquestes cançons setmana rere setmana, tota aquesta música excepcional. Avui amb Natàlia M. King, en el moment de començar l'edició número 40 ja de Jazznàtics, amb Rafael Corbí, que sóc jo mateix. Acabem la presentació d'aquest disc, aquest Soul Blast del 2014 de Natàlia M. King, amb Lady of the Night. Let yourself go and be without a care. If you want, I can break the booze out. If you want, I can let down. Has stressed and told you, but I wanna make sure you're fine and spoil you. No one here to bother you. Yourself go and be without a care. If you want, I can break the booze out. If you want, I will let down. Has stressed and told you, but I wanna make sure you're fine and spoil you. No one here to bother you. Estàs escoltant Jazznàtics, el programa per als aficionats en jazz, amb Rafael Corbí. In a Sentimental Mood. Aquesta és la música en directe a Tokyo l'any 1977 de Art Farmer and Jackie McLean Quintet. Ens portaven aquest àlbum des del segell Jazz on Jazz i publicat l'any 2001. 11. Aquest enregistrament, del qual acabem d'escoltar aquest Innocent Mental Mood, ens porta tots els enregistraments d'aquest tour del Japó del 1977, The Art Farmer and Jackie McLean Quintet. Va ser una actuació especial la que es va enregistrar i va quedar millor amb el show que van tenir el 26 d'abril d'aquell any, amb més de 35 minuts de música completament nova i que apareix aquí per primera vegada en qualsevol format musical. Aquest disc, aquesta actuació del 27 d'abril del 77, va ser només editada en una ocasió abans, amb un àlbum editat només al Japó, amb una edició molt limitada, que és impossible de trobar. L'actuació d'aquesta gent la comencen amb el tema anomenat Constellation. On the drums, Billy Higgins. On the bass, Sam Jones. On the piano, Peter Walton. And on the alto saxophone, Yamaha that is, Jackie McLean. And our flugelhorn, Art Farmer. Thank you. Segona de les peces que hem escoltat d'aquest àlbum del 1977, l'actuació en directe, l'àlbum, com hem escoltat abans, publicat l'any 2011. Art Farmer, Jackie McLean, en Cedar Walton, en Sam Jones i en Billy Higgins, enregistrats al Yubin Chokin Hall a Tokyo, al Japó, el 26 i el 27 d'abril. Els temes de l'1 al 5 de l'àlbum, el 27, el 6 al 9, el 26 d'abril. De Charlie Parker, hem escoltat aquest Constellation abans, in a Sentimental Mood, la versió que han fet del tema de Duke Ellington, i ara aquest tema que es diu In the Wee Small Hours of the Morning, original de David Mann i Bob Hilliard. Un quart i darrer tema d'aquest disc que ens aporta la música d'Art Farmer i Jackie McLean i tot el seu quintet des del Japó l'any 77. What's New és el darrer tema que n'escoltem, original de Bob Haggard i Johnny Borker. ¶¶

sunshine. Love each like fine wine. But if you think that time will change your ways, don't wait too long. Baby, you and I've got a lot to learn. Don't want to waste another day. Així arribem fins al final. Escoltarem un darrer tema de la Madeleine Peyrot, després d'aquest en Don't Wait Too Long cobra aquest recopilatori de fins a 27 cançons, dividit en dos compactes, que tenim el plaer d'escoltar des del 2014, la Madeleine Peyrot, la cantant de jazz de Georgia, als Estats Units. I ho fem amb un clàssic de la música country, però adaptat al jazz com han fet multituds d'artistes. És el Walking After Midnight. Salutacions de Rafael Corbí. Fins a la propera ocasió aquí a Jazznàtics. A reveure. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. Starlight, just hoping you may be somewhere. starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. Somewhere a-walking after midnight.